Na, szia, na mondjad. Na, most értünk haza. Te? Próbálok aludni. Akkor fűkát ittalak. Azt hittem, hogy Hát most. igen, na mindegy, nem baj. Azt hittem, hogy Próbálok előbb aludni. aludtál már. Ha? Azt hittem, előbb pihentél. Hát, de előző, hogy pakoltam be virágokat, meg főztem, meg takarítottam, Nortikát betakarom, hogy kirúgdalja maga alól. Így el vagyunk. Van mesélj, mi volt? Semmi. Hát egy kettő befejeztünk a disznóvágást, akkor aztán lett egy kis boci, akkor azt kiölött, azt rendezték, akkor aztán tatában kezébe jutott, hogy ki kell menni, megnézni a földet, hogy kelt ki a buza, akkor azt csinálták, elmúlt az idő. Te mondtam anyának, hogy gyere, nézze meg, hogy hogy állunk a kerte, hát még rengeteg munka volna benne, de hát most már fél van a Toncsit, azt megkérdezem, hogy van-e neki tárcsája, tárcsa ezzel a nagyobb parét, inkább kifizetem neki, de nem lehet, nem bírok ennyit összerakni, összeszedni, málni. Nem, én is véges vagyok. Na jó, van, ha beszélj vele. Hát ez volt. És legények kint voltak? Nem, csak az Arni. Szilviszter az nem. Csak az volt ottan, az Arni. Attila már maga ment Szabadkára? Hát máma ünnep volt, nem kellett neki bemenni, ő is kint volt. Máma ünnep, pantán vagy micsoda. Hívtam a Valentinát, hogy mi volt, volt aki árulni, vagy valami, de fő se veszi. Hát jó, akkor nem veszett fel, nem érdekes, hát most mit csinálja vele. Nem majd visszahívnám. Hát néha igen, néha nem. Nem nézi meg a telefonját, mindig azt szoktam mondani, hogy nem szokta telefonját nézni. Hát. Jó van, akkor hagylak pihenni, hogyha... Tamás még nem ért haza, vagy? Nem, hát még dolgozik. Meddig? Hányig? Hétig? Hatig? Nem, most hetig. Hát akkor majd nem sokára ő is hazaérni. Na, pihenj akkor ti is még egy kicsit. Na, szia kicsi lányom akkor. Szia. Szia, szia. Szia.